الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ دَلَّى رَبُّ الْعِزَّةِ كِتَابُ قرآن عظیم الشان دا قرآن کریم پا دے میاش کے جدیتا دا قرآن میاش ہوئی دیر علوستے شی دیر بیان کلے شی او مخلوق تا دا اللہ رب العزت دا طرف نا چکم برکات په دې خپل کتاب کې اخی دي دا غي سړي رب رخه او حصہ هر بنده ته خپل مل مناسب دا غد اخلاص او دا غد همت او دا غد نیت برابر ملو شي او د دې برکات او پورا معلومات دی دنیا کې نشی کې دی دا چې کوم ورځ الله رب العزت تدید لپاره مقرر کړی دا انسان تبا د دې پوره حقیقت په ورځ باندې معلومیږي چې الله د دې قران حکیم په دې یو حرف کې څومره خیر څومره هدایت او سمره د زرونو رڼا یخي وا دې دنیا کې الله رب العزت دور د چي د انسان زړه ته په دې خپل کتاب سره سکون او سه خوشحالي او حوصله افزائی ورکی او دا غي دا فائدې چې دې دی دنیا کې د ډیرو ګناهونو نه او د الله د نافرمانی نه لږ بچ شي الله سره رګنالز دی شي قران کریم الله دنیا ته صرف د دې لپاره را لېګلې و چې دا دنیا سم شي دا خلق سم شي د زمکه کې صلاحیت پیدا شي او د دې زمکه نه چې کوم د شر او فساد ماده ده او ختم شي خدای غېد پر الله انسان ته ذمہاری حواله کړی و چې انسان د بستا په لاس بدليږي ته همت وکا ته مهنتو کا چې قران کریم تا ته د کوم خبرې دعوت درکې هغه ته لاس واچو نور د دنیا کارونه رستو کا زکات که دنیا ډیر کارونه وکي او ډیر وخت او تصرف کې و دا دی جون اغا سکون او راحت اغا تا تا پدغی نحاصلی دا دی لگ جون دا سکون دا پارا دا دی دا کامیابی دا پارا اللہ دا قرآن نازل کرده او دی که یو آسان خبر کرده چغې کې د الله خپل رازو اویلیو چې په دې سره وا ستاسو ضرورت د دنیا حاصل شي د دې ژوند په خوګو باندې په فایده باندې په سمراتو پوشي او دې دنیا د مصیبتونو د شرونو فسادونو فتنو نو بچي. و قرآن کریم تا ته یو سبق خی یو دعوت در کئی هغه قبول کا چه غزای پز اللہ رب العزت راغست دی اڑنبی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکڑیو ان انزلنا اليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين مونتا ته قران د دې پار نازل کوم چې ته په دې دنیا کې د الله بندګي وکې او بندګي په سبا باندې بندګي ګرځي او پس باندې د الله رضا حاصلېږي مخلص الله الدين چری کې اخلاصي مستاد دنیا ټول انتظام او کار روايي هغه په دې اخلاص باندې سمي وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دي مخلوق تا دبل خبر امر نو شوی د الله د طرفنا مگر صرف دعوت ویل شیو چې د الله بندگی کوي نو په اخلاص یې کوي د الله بندگی کوي نو ډیر په حضور سره په خشوع سره او په توجه یې کوي پیغمبر پاک توی فعبده واستبر لعبادته د الله بندگی کوان او په داسې حال کې چې ته په دې خپل عبادت کې خوشاله ستازلو په دې عبادت کې اوبس کی ستازلو په دې عبادت کې یخیږي او غډیر آسانه خبره ده چلې د انسان نغواړي چغې ته اخلاص وې نو اخلاص څه شي دي کته د الله رب العزت سره اخلاص وکړه کته د خپل رور یو مسلمان بنده سره اخلاص وکړه کته د خپل یو قریب او نږدې خپلوان رشتہ دار سره مور او پلار سره اخلاص وکړه نو پدې چې الله رب العزت تعالی صدر کوي دا غي قیمت نشته دا غي حد نشته هغه چې په شمار کې او په عقل کې او په قلم کې ناراضي پاغي باندې الله سور کوي خو اخلاص کوم اخلاص دې ته وي چې ته یو عمل کوم یا الله رضا کوم یا یو بنده سره په دې دنیا کې لاس کې همدردی کې خیرخواهی کې د زړه د اخلاص نو پاره کې ستانور ستمن نه لالچ نه د دنیا د پیسې اثر نه بلکې صرف دای چې الله رضا شي دا ډیر لوی مرتبه ده چې الله زما د لاس نه او زما د بدن نه دا کار واخلی چې او بل بنده رضا شي دا غزل خوشاله شي نو چې بنده رضا شون الله هم رضا شون قرآن دې د پاره نازل شو اخلاص ستوي دې ته وی چې بنده صرف په دینیت باندې یو قدم اوچتوي یو عمل کوي یو عمل ته ځان تیاری د یو عمل اراده کوي د یو عمل فکر کوي او سوچ کوي د دې لپاره چې دا لګوندې جون تیر شي د عزت جون تیر شي د حیا جون تیر شي چې د دنیا او د آخرت د بدنامونه او د رسوایونه او د هلاکتونو نه بچو نه لګه خبرې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی چې خپل اعظم خبر او منا چې دا جون خطیر شي دا لګې شپې ورځې دي چې دا د الله د رضا شي دا زمونږ د عزت او د حیا شي چې دنیا او د آخرت ته مصیبتون نه بچ شو یا ابتی یا بابا جی ناروا مکوا غلط کار مکوا زان بوم تباکی امون بوم تباکی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا ولذا اللہ رب العزت سر دشمنی کے تزان تا سو چکا تدی خپل حال تا سو چکا ته چې چا پیدا کړی او چا د مرتبه در کړی دا او چا د عزت در کړی دی چا د دنیا دا خوشحالی در کړی دا نو ستا د عبادت لایق هغه ذات ته مالک د ځمکه او د اسمان ستا د عبادت لایق دغه نه دی چې په خپل لاسو دی جوړ کړ چې هغه نه اوري او نویني نه تاله څه پیدا او نقصان در کول شي یا پلار دا خبر او منه چې دا جون خطیر شي زتا سره اخلاص کو ما کته هرانګه خو زما پلاری او ستاب ما باندې حق شته دیم او لمبه حق دا دی چې زتا تمسلو کما زتا تعقیدو خیمه زتا ته د الله رضا او خیمه نور حقونه رستوري چې زتا لا پیسې در کما تعالی روډه در کما او ستا دنیایي کار وکم لومبه حق دې په ما باندې دارې چې فتبعنی اهدیکا صراطن سویان ما په سرازه چې سیده لار ده توخه ما ډیر د عزت او د اصلاح لار ده ډیر د خیر او د برکت لار ده الله په مونږ باندې خصوصي رحم او مهرباني وکي نو مکه وکنه زما خبر او منا اخلاص د سره کوم صرف د دې لپاره چې دا جون د سکون شي او اخرتوم د سکون شي ټول راز الله په دې کې خزه او نه منله نه لاره بولې زتوې چې وې نه منله نو ایسو ته موایا پلار دې دې زیه پتا باندې حق دې بس کړه ته نو اخلا هجرت ته نو کا نو ابراهیم علیہ السلام و تاڑیر پا خواگاو پس تبان دیوئی چه سلام علیک بز زستاسا نخرت رخصت یما چه تا ما تاوئی کنا چه پا ما با مخ نلگی نو زتا تا دی پا جواب کنور سنشموئی لی زما دغه اخلاصو چې ما تا تسووي ما تا تستاد فائدې خبره وکړه استاد کامیابې خبره مې وکړه استاد حیا او عزت خبره مې وکړه دا ډېر لوی کلمه ده په دې باندې زموږه عثمانو نولار دي دا چې نن بیا روان شي کنه الله وی سو توای ما اخلاص کې به فرق راشي په اخلاص مخرب وو التقي حضرت لقمان خپل زی تناس دے او د اخلاص خبر او تقی چې بچیا دا خبر اوران او جون بډیر د سکون تیر شي جون بډیر کامیاب شي جون بډیر برکت شي الله بزمون رضا شي یا بنیا لا تشرک بالله اخلاص دې طويل شي اے بچیا د الله سره شرک مکو ان الشرک لظلم عظیم دا ډیر لوی ظلم ده دې سره دنیا روانيږي دې سره ملک تباہ کیږي دې سره د انسان آخرت او دنیا دواړه تباہ کیږي مکو ډیر لوی ظلم ده اخلاص د سره کوم نور می هیڅ مطلب نشته دنیا نه غواړم ستما او سرستان نه کوم خدمت تن نه غواړم اگر که زمازی خو بیا هم اخلاص دی ته وی چې ستاسو خیر خواه خبره کوم چې دا توکم نو کو بیا ور پسې زما صحقی نو په خپل ځای باندې قران دې په اړه راغلی چې انسان بس صرف دا نه غواړم دا واقعاتم قران د دې لپاره ذکر کړی چې خلکو د دینه عبرت واخلې د دینه څه फायदा واخلې هغه फायदा هم دغه ده چې دې کې سوچ او فکر وکې چې الله یو واقعیا بیانې نو دې کې څه مطلب دی دا خو د دنیا کې یو قصه نه و د دنیا دې یو کتاب خبره نه و د دنیا دې یو بنده سوچ او فکر نه و دا خو د الله رب العزت نازل شوی کتاب دی نو آخه بیان کړه سورت یاسین کې چې انبیاء را لیو کلی تا او خلقو ته دعوت ورکو چې خلقو انا الیکم لمرسلون ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون زمونږ رب گوا دے اغه تا په شهادت کې پیش کوو چې مونږ تاسو ته لیګلې شي ویر زموږ خبره ومنه مونږ تاسو خیر خوایي کو قوم جاهلو قوم ناپوو قوم نپویدو چې فساد پر سر راځي اصلاح پر سر راځي نو خبر کنا څنګه چې ډیر خلق دینه نه خبر ناغي نو خبر د دینه چې دا پیغمبران راغلي دي دی زمونږ د خیر لپاره ندی راغلی زمونږ د خیر او د اصلاح لپاره ندی راغلی بلکې دا زمونږ نقصان غواړي نو توي ان تطویرنا بكم ګوره چې تاسو نو راغلی زمونږ ارسه کې خیر او برکت او زمونږ زندگی ډیره سماوا برکتی وا فصلو نخو که ده مالو ندیرو ده خلقو یو بل سره ډیر خوگوالیو دیر خیستاخ پلو علیوی او رشت داریوی چه تاسو را لینو دارس نبرکت اوچت شو نو تاسو سپیره نو میرا بانیو که چه مونگ زان سره مسپیره کوئی ده دی قوم دا مطلبو چ پیغمبرانو ته وی چې ګور مونږه اصلاح کوو مونږه تاسو ته د خیر او برکت خبره کوو چې مونږ ته داسې خبرې مکوای چې هغه سره دنیا نه برکت چوت شي هغه سره د خلقو مینز کې اختلاف پیدا شي هغه سره د خلقو خپلولې او رشتې خراب شي مونږه اصلاح کوو زمون خبر او منه اتا سو چراغلی نو نقصان کوي نو دی په دې جګړو او صاحب یاسین راغې چې هغه مخکې په دې پیغمبرانو ایمان راوړلو دې سره ملاقات کړو ولار کې دې بیا کلی تراله هغه په خپل ځای پات شو د کلی نه بار یې کورو دې ریوان کله چې خبر شو چې خلقو پیغمبرانو سره شور زوګ جوړ کو غوغا شو نوراغه اخلاصي انسان راغه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى راغه دلری طرف داغی کلی نا یو سړی چې منډی والی قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وی ازما قوما تاسر ډیر خیر خوای کوم تاسو د خیر برکت خبره کوم تاسو د عزت او د حیا خبره کوم زکا دنیا ټوله په اخلاص باندې آباد ده نو غ اخلاص داده چې تاسو نه سغواړم نه صرف داده ته ویم چې دا پیغمبران دي د الله تعالی او دی راغلی دی استاسو تا ادایت کئی او استاس تا دین بیانی او استاسو نا سغواری نا نو دا دی تابیداریو کئی دی تا اخلاص ہوئی اللہ دی انسان نا دا غواری تا دمرا نشکولی چی او بنده سره اخلاص ہوکی چی باغی کستائیس تما او اثر نئی پوزلکی دی او در دی چی دا بنده بچ شوی د د مال او جان په امن شوي د د دنیا زندگی هم صحیح شوي او د آخرت زندگی هم کامیاب شوي دا د وسره په زړه کې او همدردی ده د هغې د پاره او منت کوي وته چې قوم تابیداری وکړي د پیغمبرانو تابیداری وکړي د هغه چا چې ستاسو نه څه غواړي نه او خبره حق ده خبره رښتیا ده دته اخلاص وي هغه قوم وي چې دا راته په کور کې پیدا شو دته ګوره اوس مونږ هغه سره په شور یو په ځوګ یو چې زه زمونږ نه زمونږ کار مخرب وای مونږ ته فساد مو جوړوي زمونږ مینځ کې اختلافات مو پیدا کوي زمونږه عقیده مخرب وای مونږ هغه سره لګیا یو او دارا تا پا کور کی پیدا شو نرال پی ٹولو قتلی کو پخپو کی اوچا قاو ملا رب العزت اغتو عزت اخ پلا ڈیوٹی پورا کلان تما دنیا کی ام دا دید پارا پیدا کلی وی چدا سی او وخ راشی چتبا کی چا سر اخلاسو کی قیلد خل الجنہ هر چاو تناری کلی چیز جنت تا زتا خپل کارو کن تا چه اللہ صلح پیدا کلی نو آغا دغا کارو تا بندیانو سره هم دردی اکلا و خیر خواهی اکلا قیل دخل الجنن دے اخلاص دا اللہ سر مرتبه دا دے اللہ سر عوض دے چی دنیا کے والا زیر ورک پا جنت باندی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته لګیا دی فرعون ته بیان کی دا په دربار کې ولار دی او ته وی چلا را لګلې ماتا ته را لګلې او دی ویلی چې دی فرعون سرکشی کړی دا نقصان کوي فساد کوي کار خراب وي زمکه کې فساد کوي او خرابې کوي وای وته چې دا کار مکو زن لهم جن مخرابا دی قوم لهم جن مخرابا دی طول قوم بوج ولی اخلی پسر باندی حل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا اے فرعون زدید پار راغلی ما چستا صفائیو کم تاکی چکم عیبون دی کم نقصانات دی کم شیطان دی کم گمراہ دی نمال اثر آکے زخستان ستما نکو ما نستا دا مال دولت پتا میما نستا دا تخت او دا کرسی پتا میما نستا دا مصر دا باغونو دا نیرونو دا میوو پتا میما بغیر د سلاله چې نویم چې هل لک اعلان تزکا ستا خوخه دا چې داسی کلمه ہوئے چې ستا زلو پاغی سر پاک شی ستا سینه پاغی سر پاک شی ستا اخلاق پاغی سر پاک شی ستا نظر پاغی سر پاک شی ستا ټول بدن پاغی سر د نور نڈک شی خوخه دینا دا هل لک اعلان تزکا دا زور خبره نشتا او نزد تا سر زور کول شما خوبستا خیر خواهی کم بیا وارمان که زمان دا خبر بیعت ساتی دیتا خیر خواهی ہوئی دیتا همدردی ہوئی دیتا اخلاص ہوئی اللہ دنیا دیتا پار پیدا کری دا چی بنده پا دیخ پل جون کی چرده سوکا که نخوا یو سلی تا دا خیر خبر اوکا دیو بنده دا اصلاح کوششو کا یو بنده دا جهنم نا او د الله د عذابونو نه بچ کا د دین یو سبق و تو خیا د عقیده یو سبق و تو خیا نو دغه باندې په کار راضی ستا به خیال کې نه راضی چې کنه ما یو عمل کړې چې دا غیب عمل پوجا باندې لازم ما دومره مرتبه یو چت کړم نو موسی علی السلام لګیا او دقس یو سلی راگه داغ مرگری راگه چه پاگ ایمان راوله اغاو درید اغاو ده فیران ده قوم نو او اغاو پا دربار کی وی سمرو ده خیر خبره کی زکا چه موسیٰ علیہ السلام کل بیانو کونو فیران اوی چه ضرونی اقتل موسیٰ ولیدع رب ما پریده وجنمه تاسو تا گوره دا د اخلاص بدله ده تب اخلاص کې تب یو بند سره همدردی کې او خیر خوایي کې او غبوي چې د مرګ لایق ده دی ولې ژوند دی ګرځي زرونی اقتل موسی پریمی ده وجنم موسی ولی یذو رب دې وس خپل تا رب ته आवाज وکي چې زمانه اخلاص کی فرعون ته چاوي چې د وجلو لایق خو نه دی د وجلو لایق خو هغه څوک چې ډېر نقصان وکي ډېر لوی جرم وکي نو ولې موسی وجنه نو فرعون وایي فساد کوي کنه مونږ خو اصلاح کوو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یسرا فی الارض الفساد زه په دې اړه ما چې تاسو دین بدلی د دین دشمن دینو سبو ته وایو نه او بل په دې اړه ما چې ځان لړل جوړی نو موږ تخپیاړم وي نو زموږ د دین دشمن دی هم زموږ د دنیا دشمن دی نو چې دې د قتل لایق نه دی نو بل بسو کی ناغه رجل مؤمن دی ته وایي چ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اخلقوا داسې سره وجنه چې هغه کې اخلاص دې او اخلاص دنیا کې نه پیدا کیږي دا ډېر قیمتي صفت ده دا ډېر په ګران پیدا کیږي نه لاره لګلې دې هغه زمونږه اصلاح کوي زمونږ خیر خواهی کوي او تاسو یې وجنه نو دا یو تند نو بیا وسو کی تبای وو شی وره ان یقول ربی الله فرعون ډیر زور لگاو په دغه سړی پسې او داغه د قتل کوششونه وکړل ډیر فلاوی فوقا الله سیئات ما مکروم هغه یو ته خوې ز جنت تک نه او دلې څومره عزت ورکو چې فرعون ار څومره د قتل منسوبې جوړولې غلطه نه بچ کو الله جو سوک بچ کئی کنا او تا جاس سوک سنشی ویلے ملے انسان تاوی تا اخلاسو کن کدا ټول دنیا راشی خطا تا سنشی ویلے قرآن دید پار نازل شویو چه انسان تا دا کامیابی خبر کئی او غصد چه یو عملو کدا سی پا دنیا کی یو قدمو کدا سی پا دنیا کی اوچت کا چ هغه ستاسو نجات ذریعہ وګرځي هغه ستاسو الله سره د نزدېکټ او د الله د رضا یو سبب وګرځي او هغه د قشه دي چې هغه یو بنده سره خیر خوایي ده کغارسو کې استغفلی او کو پر دی او چې ستاسو الله سره سکیږي نو وسره وکا دا بیا یاد ساتي انبیاء او قومونه ته هم دغه ویلو چ ان انصح لكم ذی ذبار راغلیم چې تاسو خیر خوایي وکم ان لکم ناصح امین ز تاسو خیر خوایي کوونکم او امانت ګریم ذی ذبار دنیا ته راغلیم دا سبق مونږ تخی دا هو ګران کار دی دبل اصلاح کول بل تدین خول دبل لعقیدی صفائی و دبل لعمل صفائی گران کار دے نو اللہ رب العزت وی کدا گران کار نشی کولے نستاد پارنور آسان کار نومشتا دے اغام اللہ استاد نجات ذریعہ گرزی اغام اللہ استاد دے جون دا دنیا و دا آخرت خیستا کول دا پار سبب گرزی ناغا بزان کے پیدا کا او اغا سشے دے اللہوی پل تاریخو گورا پل حقیقتو گورا کاغذونو گورا چیزا سنا پیدا شوئے ما اکفرت باللذی خلقک من تراب ثم من نطفت ثم سواک رجلا دا بلی او مومن رجل دے او خپل مرگری تا لگیا دے چه مرگری دا تا جس کہیں دا زان لطبائی گو رے سو چکا دا سنا اللہ پیدا کڑے دا خورنا او بی دملی زد تا لدر کڑے چتے دا ٹول مخلوقنا سیدھا پیدا کڑے خیستہ پیدا کڑے زد مند پیدا کڑے تا لے چکم صفتنا و قوتنا در کڑی دی اغه بل مخلوق نه دی ګرځي اغه په سلوري باندې ګرځي او ته الله نیغ پیدا کړي په حقیقت وګوره کنه نو کته خپل حقیقت ته وګوره او په ځان د ځان په پته باندې پوهې شي او معلومات وکي مستانه بچری لوی نه کیږي مستانه بچری تکبر نه کیږي مستانه بچری شرک نه کیږي بس دا وته وي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دا غی رحمان ذات بندیان سوک دی اگر کسان دی چې پزمک باندې ګرځي نو ډیر پاجزه سره د انسانیت ګرځي دل کوي چلاو تاسو ویلی دی چې انسان ته د ګرځي دو چلم تاله نظر دی نو د قران نه زکه یمشون علی الارض هونن ته په هیڅ نه پوهیږي سوچې تا قران نی ویلې څلار نشي استې ځان د دنیا کې نه د خپل ځان د پاره او نه د خپل اولاد د پاره سوچې تا کې عاجزی نه راغلی دا ستاسو د کامیابی سبب دی ته پیغمبرانو ته وګوره داغین لوی خلق په دنیا کې نو داغین لوی انسانان نو داغین معزز دلته په نس باندې نو داغین بل څوک نږدې نشته دی الله تعالی په مرتبه کې پیغمبران داغی حال وګوره موسی علیہ السلام لسرز منزل کرده مدین تا چه فرعون نپری خود چوی وجنه کم دی چه چا موسی و منتم وجنه نروان شه بس داد اللہ دا بندیان و شان دی حلت ابراهیم علیہ السلام روان شو لارا ویتا تا سویم نا زما د الله سن وتا ته هیڅ تکلیف نه رسی زب ازم موسی علی السلام تعالی وی چې فرعون پریدا چې ستا خبر نه مانی نو ذات نه روان شو لاس ورځی منځلې وکم او حال الله ته معلوم دی چې په دې لاس ورځی کې موسی علی السلام په دې سفر کې خوراک څنګه کړې ارامی سنگ کڑی دی شپی سنگ تیر کڑی دا روزی سنگ تیر کڑی دا قرآن داغی نا خاموش دی چگه بیا قیامت کی پتہ لگی چی و سرکی نی کنا ناس بیو انبیاء و سر کل لازمونگ ایمان نصیب کی اوم دا تا پوسونا بکو دار یونا چی مونگ تا خستا قیصب و قرآن کی راغلی و دا سنگ و اگا بال تا کی گی ولیکن دلته کې څه خاص مقصدونه دي چې غیره پاره دي لاله چې ویکا ته نو مدین کې ظلم شروع نو موسی علی السلام حیران شو چې الله زه خو د فرعون نه راو تختیدم په دې باندې چې ظلم وکاو نو مدین کې هم په ظلم باندې پیښ شوم چې خلق لګیا دي خپل ساروی وبکی او خپل د پیغمبر لونه دي اغا جزان خپل ګډي واپس کوي نیرا پریدي سو پوری چې دا خلق نی تله یا خدای ارزه کې ظلم دی نو راغې غي له ګډي وبکړي او هیڅ یو تاونه وي نو قران کریم وی یوونه دا غي د سوري لاندې کې نستو او دی وی چې ربي انی لمان زلت الیا من خیر فقیر ای زما ربا د بلچا نه نغوالم بلچا تلاس ننی سم د بلچا کوسی تنو درېګم سوالګر نه ما استاد دربار فقیر يم استاد دربار ملنګ يم انی لمان زلت الیا من خیر فقیر څه چې مال سره کین واغې ته محتاج يم کاغا کجوری کاغا وچه روڑی کاغا پیاز او مولی نو ما تا پا سرستر گو باندی قبول دی ما تا داسی دی لکه من او سلوان پیغمبر دی عظیم الشان چه قرآن که داغا سم رزل نم راغلی سم رزل نا خدا اللہ خواخ دی کنخا فاجزه تی او گورا ملاوی دغه سې یوزان کې پیدا کا د انبیا او حال ګور قرآن د دې لپاره وایو چې مونږ ته ځان لسه راو باسو په حاجات او ضرورت به پوره کو په زندگی په سما کو چې لازمونږ دنیا او آخرت خیسته کی یعقوب علی السلام خپل ځامن لیږي مصر ته چدان اخلاص شوی قحط راغه ایزامن الارشه مصر تخلق زی قافلی زیم او زن لطی غل راوڑی نو تاسوم راوڑی ده انسان ذهن خدا ده چدا خو پیغمبر ده که بخلق بانده قحط رازی او دانی ورکر اخلاصی گی او دوڑی ورکر نی نو ندی خو لیکن پیغمبر خو پیغمبر ده دا اغا پا کور که ولی دا سنیستی رازی دا سی خواری رازی او دا سی لوگا تند رازی اللہو اینا بنده نده بنده سر اخپل طول لوازمی کنه هر شی پا اخپل و اخلاق و خیستخ کاری نو که پیغمبر ده خو بنده ده نو پا دبان ده با ام اغا سر رازی چه پا نور و خلق و رازی نو بیا بیا لیگی او بیا بیا لیگی او خپل اولاد سره اخلاص کوي نو وتوي چې داسل خو یو له سوال لاړې مصر ته نو زما یو خبر او ریچیا بنیا ای زما بچو لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه د مصر ډېری دروازې دي نو په یو دروازه باندې یو له سوال مننه نوځه بلکې په جدا جدا دروازه باندې څوک په ډب غره باندې څوک په شنه غره باندې څوک په یوا څوک په بلا ولي یاره ځکنا چې دا خلق داسې دي د چا نظر به در باندې بد ولګي او نظر حق دي د نظر به شي نقصان به تورسي یا ودا سره خلق بنیتی او دشمنی پیدا کی چو ګور دی یول سوالو تا سمر مستی وکړان نوې بچکی خیر خوایو سره کی چې ځامن می دی ما باندې حق دی اخلاص و سره کوم چې د الګي روز شپې په صحیح طریقه تیر شي چې نه پکې مونږه د الله د حکم نافرمانی وکړو او نه خلق مونږ سره دشمنی او پتنو کی جون باوم خراب شي تومره احتیاط کوي تومره پالنه کوي محتاج دي کنه ښا عجز بنديان دي تلوي پکې نشتا غرور پکې نشتا او غیم چلالو په اخیری ځل باندې نو بادشاہ ته وی چې یا ایوه العزیزو اے د مصر بادشاہ مسنا و اهلنا الضر مونږ ته د مونږ کورنۍ ته ډیر تکلیف او مصیبت ورسېده دانی هم نشته دی د خوراک څه نشته دی او پیسې هم نشته دی نو دا ځل داسې راغلی یو چې که ته راسره همدردي کوې او ته راسره معاونت کوې نو دا به ستا ډېر لوی احسان وي خو مونږ چې څه راوړي دي نو په هغې زمونږ بارونه نه پوره کېږي وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا مونږ له بارونه پوره کام که قیمت کمی مونږ باندې خیرات وکام ثواب به دی وشي دا د انبیاء او اولاد دی څومره جزیده پکې واقعات الله دې لپاره مونږ ته ذکر کړی دی چې د انبیاءو نه خو عبرت واخلی څومره لوی خلقو مرتبې ته وګوره او عاجزۍ ته وګوره اخلاص ته وګوره نو قرآن موږ ته دا تعلیم راکوي چې اورو یې ناس یو وته او خوشاله یو چې شکر دی چې الله موږ له دومره توفیق راکړ چې موږ یې د خپل کتاب قابل وګرځولو چرته موږ او چرته قرآن او چرته د قرآن دا یو یو آیاتو چغه درنا یو خزانه ده د خیر او برکت یو خزانه ده اغه الله په خپل فضل او احسان سره زمونږ په سینه کې واچولا او زمونږ د سینو نه تیاری لری کړی د کفر او د شرک او د بغض او حسد زمونږ زړونه په خپل قران سره سیراب کړل مونږ د دې شکر یې نشو ادا کولې چې الله مونږ باندې څومره احسان کړی څومره فضل کړی نو ځکه هر مانځ کې او هر عبادت کې وسوال کو کاغار څنګه عبادتي چې الله زاجزما زستا عبادت په صحیح طریقه نشم کولې نو ته په ما خپل فضل وکې اګه زمانه به کیسه غلطي او خدای او کمی به شی راغلي نو الله ما ته معافي وکې مونږ هډي رسترالو مونږ خود ټولو نه کمزور یو نو مونږ به خامخ ازل کې دا سوال کو وای با اللہ تا او جڑا بکو چی اللہ زما دا مات گوڑ عبادت پا خپل دربار کی قبول او منظور کی چی زمونگ نسوم رکی دا نمونگا پا دی مبارک امیاش کی دا نمزان پا میاش کی ستا دا قرآن خدمتو کو واو مری دا او سوال کو چی اللہ مونگ تا پی دا عمل توفیق را کی او دا عمل توفیق دا دی چې الله زموږ د لاس نه کار واخلې چې هغه د اخلاص او زموږ د لاس نه کار ماخلې چې هغه د فسادي او فسادوم کوي ابیا پذیوم نه پويږي وی مونږه اصلاح کو مونږه د مخلوق خیر لټو څنګه خیر لټه دا پس باندې پیژندې شي چې اصلاح ستوي او فساد ستوي دا بغیر د قران نه په بل څه نشي پیژندې ښا ولی چې قرآن تا ته سوای او سواقیات بیانې دا اخلاص دی چې تا د کوم امر او نهی کوي دا اخلاص دی چې الله تا ته د خپل عبادت کوم حکم کوي دا اخلاص دی چې الله تا تک مد عاجزې وصیت کوي دا اخلاص دی چې انتقل الله الله نو یریګا دا الله نو یریګا دا تا ته د اخلاص تعلیم درکې نو بس د قران نه دا ډیر په اسانه زده کول شو چې عجزيبه کو الله دې موږ د لوی نه وساتي د یو مسلمان بنده خیر خوایي وکو بغیر د سلالچ نه بغیر د ستمه او سری نه او چې څومره زموږ نکیږي نو یو بنده تبا د الله د رضا لپاره په لوګه کوزوړو چیرورا که زمانه سغلتی او خدای شوی نو معافی راته وکا زړیر اجزی ما او ډیر غریب ما او ډیر کمزور ما نما ته معافی کوه نو مسلمان خدا ژوند دی موږ ته الله د صحابه چې لوی خلق خدای شان بیانینو دا وی کنه چې اشد او علی الکفار رحما او بینهم د کافر مقابله کې ډیر مضبوطو خو خپل میند کې ډیر مهربان ډیر نرم ډیر عاجزی کوونکی ډیر همدردی کوونکی د یو بل پکار او په خدمت باندې راتلونکي مداغي جون الله خیسته کو دومره خیسته کو چې داغي د جون هغه برکات نن مونږ تر او رسیدو کله نن مونږ قران زده کو مداغي په هغه وضاحت زده کو مونږ ته داغي غ کلمات او داغي غ ترجمه او داغي غ تشریحات پراته دي نو هغه ګورو قران په زده کو نو کوم کې دا اخلاص پیدا شو الله به زمونږه دا جونم دومره برکتی کی چې رستو خلقو ته ډیر لوی خیر پاتې شي او مونږ به داغي د دعاګانو لایق وګرځو نو سوال به وکړو چې الله رب العزت مونږ له توفیق راکړي چې مونږ داغه د کتاب خدمت کو کا په رمضان کې او په نور میاشتو کې او په صحیح معنا کې زده کو او اسلام او پیجنو او فساد او پیجنو او داغی خلق و بشانت زندگی اللہ دی من داغی نو ساتی چه تمام اروز بید فساد کارو نکول او بیا بیوی چه منگا اصلاح کو منگا دخپل رونو خیرخوایی کو منگا همدردی کو دا دیر لوی نقصان و فسادو فاخر دعوانان الحمدللہ رب